Ceny produktów gwarantowane do poniedziałku. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 24 listopada, jest 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Samochód zderzył się z autobusem w Pędzewie w Kujawsko-Pomorskim. Zginęła jedna osoba. Szczyt brexitowy niezagrożony. Premier Hiszpanii potwierdza porozumienie w sprawie Gibraltaru. Zamieszki w Paryżu. Policjanci użyli gazu łzawiącego i armatek wodnych przeciwko protestującym. Jedna osoba zginęła w zderzeniu samochodu osobowego z autobusem w Pędzewie w województwie kujawsko-pomorskim. Trasa łącząca Toruń z Bydgoszczą jest zablokowana. Policjanci zorganizowali objazdę. Ofiara śmiertelna zderzenia to kierowca samochodu osobowego. Nie ma w tym momencie informacji o osobach rannych. Do wypadku wyjechało 9 zastępów strażaków. Jest porozumienie w sprawie Gibraltaru w ramach umowy brexitowej. To oznacza, że jutrzejszy szczyt w Brukseli, na którym porozumienie zostanie podpisane, odbędzie się zgodnie z planem. Hiszpania, która groziła, że nie podpisze się pod dokumentem, uzyskała gwarancje dotyczące statusu Gibraltaru. To kawałek Półwyspu Iberyjskiego należący od ponad 300 lat do Wielkiej Brytanii, do którego roszczenia zgłasza rząd w Madrycie. Beata Płomecka. Hiszpania domagała się doprecyzowania zapisów w umowie, by nie było wątpliwości co do ich interpretacji. Że relacje handlowe z Gibraltarem zostaną uzgodnione w ramach dwustronnych negocjacji Madrytu z Londynem, a nie podczas rokowań Unii z Wielką Brytanią. Rząd w Londynie ujawnił właśnie treść listu, który brytyjski ambasador przy Unii wysłał do europejskich instytucji. Zapewnił w nim, że Wielka Brytania nie zakłada, że jakiekolwiek przyszłe brytyjsko-unijne porozumienie handlowe będzie automatycznie dotyczyć Gibraltaru. To pozwoliło na wycofanie zastrzeżeń Hiszpanii. A szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował na jednym z portali społecznościowych, że jutro na szczycie oficjalnie zarekomenduje zatwierdzenie umowy brexitowej. Nie mamy powodu do okazywania radości, ale przynajmniej w tym krytycznym momencie 27 zdała test jedności i solidarności, napisał Donald Tusk. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Gazu łzawiącego i armatek wodnych użyła francuska policja, by rozpędzić zebranych na polach elizejskich w Paryżu członków tak zwanego ruchu żółtych kamizelek. Protestowali przeciwko podwyżkom akcyzy na paliwo. Protesty jednak są mniej liczne niż zapowiadano. Jak poinformował francuski minister spraw wewnętrznych, o godzinie 11 w protestach brało udział około 8 tysięcy osób w Paryżu i 23 tysięcy w całej Francji. Do zamieszek doszło na polach elizejskich, gdy kilka tysięcy protestujących wznoszących hasła Macron rezygnacja i Macron złodziej próbowało przedostać się w okolice Pałacu Elizejskiego, siedziby prezydenta, a także w pobliże innych instytucji państwowych. Według paryskiej prefektury użycie gazu łzawiącego i armatek wodnych było spowodowane obecnością wśród protestujących członków skrajnie prawicowych ugrupowań, którzy atakowali funkcjonariuszy. Według naocznych świadków, na których powołują się agencje, wczesnym popołudniem sytuacja we francuskiej stolicy się uspokoiła. O ekologii i odpowiedzialności za środowisko rozmawiają w Katowicach młodzi ludzie z kilku krajów Europy. Tuż przed szczytem klimatycznym ONZ-u trwa tam europejskie spotkanie młodych pilgrim. Przedstawiciele różnych krajów opowiadają się o problemach związanych z ochroną środowiska i sposobach ich rozwiązania, mówią młodzi z Katowic. Tutaj na Śląsku mamy, myślę, dwa największe problemy. Jednym jest zdecydowanie smog, który wynika jakby z charakterystyki regionu, w którym mieszkamy, a drugim problemem myślę, że są śmieci. Zależy od miejsca, w którym mieszkają te osoby. Czasem nie mają inne problemy, na przykład z ilością plastiku. Mogą coś zmienić takie spotkania właśnie. Jak ludzie widzą tyle ludzi, którym na tym zależy, to może coś się uda zmienić. To jak teraz młodzież zostanie wyedukowana i w jaki sposób zaangażuje się w walkę z negatywnymi zmianami klimatu, jest jakby przyszłością tego, w przyszłości, jaki będziemy mieli klimat. Spotkanie kończy się jutro. Plakaty z żółtym uśmiechniętym słoneczkiem na niebieskim tle to znak rozpoznawczy akcji, która jutro odbędzie się po raz 26. To akcja Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Dary będą zbierać wolontariusze w całym kraju. Najważniejsze są dary od serca, mówi szefowa sztabu numer 2 w Warszawie przy Towarzystwie Przyjaciół Dzieci na Mokotowie Zofia Różycka. Paczki, które wręczane są przez nas dla dzieci, są wielką radością. I w tych paczuszkach, jak się znajdą, maskoteczki, materiały jakieś piśmienne, szkolne, czy środki czystości, czy jakieś słodycze, to wszystko przynosi radość. Patronem medialnym przedsięwzięcia jest Polskie Radio. Jeszcze informacja dla fanów skoków narciarskich. Kwalifikacje do dzisiejszego konkursu Pucharu Świata w skokach fińskiej Ruce zostały odwołane. Organizatorzy podjęli decyzję z uwagi na silne podmuchy wiatru. W związku z tym do konkursu głównego zostało dopuszczonych 65 zawodników zgłoszonych na liście startowej. Początek zawodów za pół godziny. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Kultura. Właśnie w Warszawie na to właśnie specjalne pożegnanie, spotkanie poprzedzi projekcja filmu Wszystko na sprzedaż. W Trójce również poświęcimy poniedziałkowy Klub Trójki osobie Witolda Sobocińskiego. Ja już będę w Łodzi i stamtąd właśnie jego przybędą z łódzkiej szkoły filmowej jego przyjaciele, studenci, ludzie, którzy świetnie go znali. Także zapraszam już dzisiaj w poniedziałek po 21 do Klubu Trójki. Za mną szybki powrót z Krakowa, przede mną, tak jak powiedziałem, właśnie wyjazd do Łodzi już za chwilę, a do obu miast i dzisiaj w Trójko filmowo zajrzymy. W Krakowie jutro kończy się festiwal Etiude Anima, stąd w studiu Radia Kraków za kilkanaście minut powitam Bogusława Zmudzińskiego, dyrektora festiwalu, oraz gościa specjalnego, tegoroczną laureatkę Nagrody Specjalnej Złotego Dinozaura. Na razie dodam tylko również swego czasu to laureatka Oscara. Z kolei Anna Serdiukow zaprosi nas do Łodzi, tam od wczoraj 23. Forum Kina Europejskiego Synergia. Rasa Rymickajte, atasze kulturalne Litwy, z kolei zaproponuje nam tydzień kina litewskiego w Warszawie, a Klara Kochańska i Kasper Bajon zaproszą na swój film Via Carpatia, ten od wczoraj w kinach studyjnych całego już kraju. Trójkowa filmowa, dziś ze mną Rasa Rymickajte, atasza kulturalny Republiki Litwy w Polsce, a to z tego powodu, że już od wczoraj w Warszawie trwa tydzień kina litewskiego. Potrwa jeszcze do czwartku, więc jeszcze sporo wydarzeń, sporo filmów do oglądania. Pokażemy 30 tytułów i kuratorka programu, krytyczka filmowa Sonata Żelnarowiciute, wybrała nie tylko klasyczne filmy fabularne, dokumentalne, ale też współczesną fabułę, współczesne filmy dokumentalne oraz animacje. Wśród tych filmów bardzo chciałabym polecić film Witautasa Żelekiewiciusa, naszego chyba najlepszego reżysera, niestety już nie żyjącego. Nikt nie chciał umierać. Jest to historia o powojennej walce Litwinów, między innymi z Litwinami, czyli tych, którzy już po wojnie niezwykle umęczeni zdecydują się, że trzeba zbudować nową przyszłość, a tymi, którzy jednak walczą o niepodległość i wolność Litwy i wychodzą do lasów. Jest to bardzo ciekawy film, niezwykle interesujący pod względem artystycznym. Można nawet powiedzieć, że jest to litewskie arcydzieło. Drugi film, który opowiada mniej więcej o tych samych latach, ale patrzy na te wszystkie problemy, czyli okupację sowiecką, już poprzez uczucia. I dlatego tytuł tego filmu Uczucia. Reżyserem tego filmu jest Almantas Grikevičius, drugi, jeden z najbardziej znanych reżyserów litewskich. I kiedy ten film po odzyskaniu przez Litwę niepodległości w 90 roku był pokazywany w 96 roku na festiwalu w Szwecji, Szwedzi pomylili się. Zamiast 69 roku wpisali 96. I myśleli, że jest to współczesne kino. Oklaskiwali ten film na festiwalu dłużej niż 20 minut, bo uznali go za niezwykle nowatorski. No to bardzo uniwersalny, czarno historia. Tak jest. Więc Litwini nawet postanowili, że nie będą tej pomyłki prostować, tak, żeby jednak Szwedzi pozostali w tym takim swoim myśleniu, że jest to współczesne kino. No, przynajmniej dowód na to, że film się absolutnie nie zestarzał. Absolutnie się nie zestarzał, dlatego że mówi naprawdę o uczuciach, czyli o uniwersalnym tym, no, co każdy człowiek wie i czuje, co dobrze zna. Po prostu. Tak. I jeszcze jeden film, który bardzo chciałam polecić, jest to film Dzieci z hotelu Ameryka. Jest to film z lat 90. Otóż udało się nam wykupić ten film z Rosji, dlatego że... Dlaczego prawie, wykupić to? Dlatego, że prawie nikt nie wie tego, że kiedy w czasach sowieckich, za okupacji sowieckiej robiono na Litwie filmy, to najpierw scenariusz trzeba było wysyłać do Moskwy, przetłumaczony do akceptacji. Dopiero potem można było robić film i kopia, która powstawała, oczywiście trafiała też na kolaudację do Moskwy. I stawała Moskwie... się w pewnym sensie rosyjską własnością. Tak jest. Tak. I w Moskwie decydowano, ile kopii wyprodukować. Czy na cały Związek Sowiecki, czy tylko na Litwę na przykład, czy tylko na kilka krajów. Natomiast ta taśma, czarna taśma oryginalna, ona pozostawała w archiwach rosyjskich i po odzyskaniu przez Litwę niepodległości one tam zostały. I Litwa, można powiedzieć, że utraciła, tak jak kiedyś w XIX wieku, po podziałach i po zamknięciu Uniwersytetu Wileńskiego statuty litewskie, które do dnia dzisiejszego znajdują się w Petersburgu i nie odzyskała Litwa jeszcze tych swoich, no tego dziedzictwa kulturowego. Aha. Tak samo jest z kinematografią i te filmy trzeba odkupywać, później dopiero oni trafiają do nas, później są podawane oczywiście już digitalizacji, są odnawiane i dopiero później są pokazywane. I właśnie jeden z takich filmów niedawno odnowionych jest film Dzieci z hotelu Ameryka, opowiadający o początku 70-tych lat, o ruchu hipisów na Litwie, który niestety ten ruch został stłumiony i się skończył samospaleniem, co też jest bardzo mało znanym faktem, jednego litewskiego liceisty przed komitetem partii w Kownie i jego pogrzeb stał się olbrzymią litewską niepodległościową i wolnościową demonstracją i po tej demonstracji oczywiście przyszła era breżniewowska i wszystkie ten etap, ten krótki bardzo czas odwilży chruszczowowskiej na Litwie zdecydowanie się skończył. No i do tego oczywiście jest animacja dla dzieci, animacja dla dorosłych. Jest bardzo ciekawa, rapowana historia Litwy, którą też bardzo serdecznie polecam. Zapraszamy więc na tydzień kina litewskiego w Warszawie, jeszcze do czwartku i wszystko w kinie Iluzjon, tak? Tak jest, wszystko w kinie Iluzjon. Tydzień kina litewskiego zakończymy filmem Pradawny las, Mindaugasa Survilu. Zapraszamy i dziękuję Pani bardzo za spotkanie w Trójka. Dziękuję również. Była z nami Rasa Rimickaite, atasza kulturalny Republiki Litwy. Dziękuję bardzo za spotkanie. Dziękuję również. Tai papelieka kita apie Lietuvą. Viską surepuosiu nuo pradžių, nuo seniausių a amžių. Lietuvai jau daugiau nei tūkstantis metų. Čia tau nebėgutis servelato ant stalo per kalėdas. Brangus jaunolį tą turėtų būti ėda. Jei tu nežinai vienos datos, pirmą kartą kada buvo paminėtas vardas Lietuvos. Taip, 1009, šventas Brunonas į Lietuvą atmynė. Ir buvo pagonių nužudytas. Bam! O tada šiek tiek vėliau, 1, 2, 5, 3, jai konkrečiau, vyko labai didelis balius, nes Mindė tapo Lietuvos karalium. Mindė! Jo! Visi sakom jo, Mindė! Tapo Lietuvos karalium, o vėliau Mindė buvo nužudytas, kaip Tupakas nužudytas, ir į valdžią atėjo kiti žmonės. Tuoj papasakosiu poną ir ponę, pavyzdžiui, sėdi minas, tikrai nebuvo pėščias vaikinas. Rašė laiškus, kvietė pirklius, batsiuvius ir gydytojus, kalbius ir amatininkus visus, kad jie biznį darytų pas mus, jo. O kai valdovų tapo Vytautas, tai Žalgirio mūšį laimėjo irgi Vytautas. Iki jūros juodosios Vytautas, teritorija Lietuvos išplėtė Vytautas. O vėliau jisai nukrito nuo arklio ir numirė. O po daugiau nei po 100 metų Martynas Mažvydas dėdėms ir tetoms parašė pirmą lietuvišką knygą, va, katekizmas į lentyną. Dar išskirčiau tokį faktą, Liublino unijos aktą, nauja valstybė buvo sudaryta, kokia Žečpospolita. Ir visai netrukus, praėjus porų 100 metukų pasibeldė atukutukų į duris valstybė. Rapowa historia Litwy u nas we fragmencie, tylko bo to fragment większej całości, ale żeby mimo wszystko w pigułce poznać tę rapową historię Litwy, trzeba wybrać się na Tydzień Kina Litewskiego w Warszawie, bo to oczywiście tytuł jednej z prezentowanych animacji. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda i Anima w Krakowie. Ja już jedną nogą, ja już w Warszawie, ale ciągle jedną nogą w Krakowie i właśnie się łączymy ze studiem Radia Kraków. Tam na pewno jest już Bogusław Zmudziński. Dzień dobry, dobry wieczór, jak to woli. Dzień dobry, witam. Dyrektor festiwalu, ale tak jak zapowiadałem, nie sam. I panie Bogusławie, myślę, że pozostawię panu wielką przyjemność przedstawienia specjalnego gościa festiwalu Etiuda i Anima, no i też gościa. Panie Ryszardzie, dziękuję bardzo, bo to rzeczywiście ogromna przyjemność. I warto też wyjaśnić powód, dla którego gość specjalny pojawił się wczoraj w Krakowie. Tak, koło mnie siedzi pani Ewa Braun. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dobry wieczór. Dobry właściwie, wieczór. Bo w Krakowie już jest ciemno. No w Warszawie tak. Też. No tak, mamy taki cudowny pretekst, żeby z panią Ewą tutaj się pojawić w studiu i na festiwalu i świętować z okazji nagrody, którą corocznie wręczamy na festiwalu artystom, którzy chcą poświęcać czas też studentom, są wspaniałymi pedagogami. Tak się składa, że właściwie przez całe lata wręczaliśmy te nagrody głównie reżyserom filmów fabularnych, dokumentalnych, animowanych. W zeszłym roku zostało to po raz pierwszy przełamane. Sławomir Lidziak, operator filmowy, otrzymał, a w tym roku ponowne przełamanie. Tym razem po raz pierwszy no, tą laureatem jest kobieta, pani Ewa, która jest no, wspaniałym przedstawicielem zawodu filmowego, nie wiem jak bardzo sfeminizowanego, może bardziej niż inne zawody filmowe. W każdym razie no, mamy za sobą świetne spotkanie z publicznością. Oglądaliśmy wspólnie etiudy, które powstają w Łódzkiej Szkole Filmowej, w warsztacie pani Ewy. Wiemy, jak to od strony takiej praktycznej wygląda. Natomiast no, jest wiele różnych powodów, dla których warto tą nagrodę wręczyć dzisiaj. I bardzo jestem szczęśliwy, że pani Ewa kilka miesięcy już temu zgodziła się przyjechać tutaj do nas i tą nagrodę przyjąć. Bardzo się cieszę. Ja jestem zaszczycona, to zrozumiałe. Pani profesor Ewa Braun, no właśnie, oddajemy już pani głos, bo to wręczenie nagrody nastąpi dzisiaj wieczorem. Bardzo żałuję, że nie jestem już w Krakowie, choćby z tego powodu, ale proszę powiedzieć, czy nagrody po tylu wspaniałych wyróżnieniach, które w życiu już pani otrzymała, czy wciąż wzbudzają emocje? Bo satysfakcja na pewno. Każda nagroda jest jakimś zauważeniem naszej pracy czy aktywności. W związku z tym, jak usłyszałam jakby motywację, że będzie to specjalna nagroda za nie tylko twórczość artystyczną, ale także za zasługi pedagogiczne, no to po prostu sobie uświadomiłam, że właściwie chyba powoli coraz bardziej się utrwalam też w nowej jakby realizacji, to znaczy właśnie dydaktyk, pedagog. No i jest to ogromna przyjemność i satysfakcja, nie ukrywam. No i oczywiście jest pani tą naprawdę jedną z niewielu osób w Polsce, o której możemy zawsze z przyjemnością powiedzieć. Laureatka Oscara, to już prawie ćwierć wieku minęła, prawda? Prawda, tak. To stało się w 1994 roku i jeszcze za moment. No tak. I właściwie będzie pół wieku, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że w dalszym ciągu utrzymuje pozycję jedynej Polki, kobiety wyróżnionej tą nagrodą. Ta nagroda, ten Oscar 94 za scenografię do filmu Lista Schindlera, myślę, że w jakimś sensie określiła całą pani późniejszą działalność, już właśnie nie tylko scenograficzną, nie tylko tę dotyczącą pracy bezpośredniej przy kolejnych produkcjach filmowych, ale również właśnie chyba tę edukacyjną, tę pedagogiczną. Po pierwsze, czuję się tu troszeczkę tak nostalgicznie, ponieważ właściwie tu wchodząc do studia uświadomiłam sobie, że chyba ostatni raz byłam w Radiu Kraków właśnie z okazji jednak świętowania różnych sukcesów Listy Schindlera, ale to nie zmienia postaci rzeczy, że w przebiegu na naszej drogi jakiejś zawodowej, twórczej, artystycznej przychodzi taki moment, kiedy zdajemy sobie sprawę, że może jednak z tym doświadczeniem nabytym przez całe życie zawodowe może jest też moment, żeby się podzielić z młodymi twórcami i między innymi prawie 20 lat temu podjęłam też taką decyzję, żeby wkroczyć na ulicę Targową do szkoły filmowej i podjęłam tam obowiązki pedagogiczne. No i tak się jakoś składa, że właściwie w tych datach, przede wszystkim 2019, to uświadomiłam sobie, że będę przechodziła jakieś takie wybijające się daty, które są w pewnym sensie też datami jubileuszowymi, bo właściwie policzyłam, że chyba jestem 50 lat na ścieżce zawodowej, 20 lat w szkole filmowej, czyli jakby ta kariera, jeśli tak można powiedzieć, czy zajęcie właśnie pedagoga. No i też nie ukrywam, że powolutku też będę zbliżała się do pewnej znowu daty jubileuszowej, także to taki, jakby powiedziałabym, w pewnym sensie dość zabawny, a jednocześnie chyba uświadamiający upływający czas, no te takie następujące po sobie właśnie te daty, które się zbiegają w jednym roku. Ale jak się spojrzy na pani filmografię, na tę listę filmów, przy których pani współpracowała, no rzeczywiście od wielu lat obok kategorii scenografia pojawia się kategoria druga, choćby na stronie Filmu Polskiego, opieka pedagogiczna. Z tych filmów, przy których w ostatnich latach pani pracowała, który pani, czy wspierała, powiedzmy, młode ekipy, które pani wspomina najlepiej, z największą satysfakcją? Jeżeli miałabym się już teraz skupić tylko na wątku pedagogicznym, no to chciałam powiedzieć, że właściwie taki pomysł jakiś autorski, który stworzyłam w szkole filmowej na zajęciach, ma już jakby przebieg taki praktyczny od 2003 roku, że powstało pod moją opieką pedagogiczną, artystyczną i czasami też z udziałem jako scenografa, no ponad 100 etiud, właściwie konkretnie chyba nad 120. I są to zajęcia, które po prostu uświadomiłam sobie, że chyba studenci potrzebują takich zajęć praktycznych, które jakby zmierzają do tego, żeby sobie uświadomili, że mają w ręku, to szczególnie właśnie studenci roku reżyserii, że mają do dyspozycji narzędzia, które są jakby bardzo wspomagające koncepcję i realizację, jakim jest po prostu scenografia, kostium, charakteryzacja. I te warsztaty tym się charakteryzują, że jest to jednak współpraca bliska trzech wydziałów, znaczy wydziału reżyserii, wydziału operatorskiego i wydziału aktorskiego, bo jakby w castingu też występują studenci aktorzy, jakby z sąsiedniego, że tak powiem, budynku. I są to zadania, które po prostu sprowadzają się do tego, że ja im podaję jakiś wyznaczony z góry temat, a oni muszą na ten temat napisać scenariusz, czyli jest to w ogóle krótka forma, kilkuminutowa, a potem dochodzi w praktycznym jakby przebiegu, no po prostu realizacja zdjęć na hali zdjęciowej i wobec tego mają do dyspozycji jakby nie tylko scenografię, która jest podporządkowana ich pomysłowi, ale też mają do dyspozycji i kostiumy, i charakteryzację, i w tym całym jakby pomyśle i koncepcji oni są odpowiedzialni za to, co chcą wykreować. Więc w związku z tym te etiudy, które zaczynały się bardzo kiedyś skromnie, teraz coraz bardziej jakby wchodzą, że tak powiem, na szerszy zabieg takich działań to właśnie plastycznych. Po prostu pełny profesjonalizm, tak? Tak, no już te niektóre z tych etiud naprawdę można by powiedzieć, że to są małe filmiki. No tak, ale mówi pani przede wszystkim właśnie o etiudach, czyli o tych krótkich formach, a przecież wspierała pani również choćby taki piękny pod względem wizualnym również i scenograficznym debiut Agnieszki Smoczyńskiej. Nie, to była etiuda, tak? Córka dancinga. To była, to znaczy ja byłam zaproszona kiedyś na tak jakby, nie wiem, pomoc konsultacyjną do pomysłów projektowych, scenariuszy w Szkole Mistrzowskiej Andrzeja Wajdy. I tam się też jakby spotkałam z Agnieszką, która wtedy przygotowała projekt, to się nazywało chyba Diva. Aria Diva, i, tak. Tak, Aria Diva. I wtedy żeśmy dość długo rozmawiały, jak powinny wyglądać postacie, jaka to powinna być przestrzeń, jak to w ogóle opisuje bohaterki. Także to zresztą jest oczywiście takim wątkiem moich też zadań i zajęć pedagogicznych, żeby po prostu uświadomić studentom, że nawet ten kostium, czy nawet stylizacja może bardzo wyraźnie opisywać postać, szczególnie jakby od strony też psychologicznej. Albo wręcz tworzyć na ekranie nowe światy. Gratuluję serdecznie nagrody Złotego Dinozaura, którą dzisiaj pani odbierze. Profesor Ewa Braun z nami w studiu Radia Kraków i ten właśnie gość specjalny, laureatka Nagrody Specjalnej Festiwalu Etiuda i Anima. Zaczęliśmy rozmowę od dyrektora festiwalu Bogusława Zmudzińskiego. Jeszcze trzy zdania poproszę o zapowiedzenie tego, co dziś jeszcze wieczorem, bo przecież to nie tylko Złoty Dinozaur. Tak, to jest wieczór tak formalnie kończący konkursy. Chociaż projekcje jeszcze jutro. Tak, chociaż festiwal trwa jeszcze jeden dzień, będą powtórki. Natomiast dzisiaj poznamy laureatów, wręczymy nagrody w trzech konkursach. Konkursie etiud studenckich, czyli filmów fabularnych, dokumentalnych realizowanych w szkołach podczas procesu dydaktycznego. A oprócz tego dwóch konkursach animacji, międzynarodowym konkursie tradycyjnym od 2005 roku organizowanym. No i po raz drugi dopiero przygotowanym konkursie animacji polskiej. Także w trzech konkursach nagrody. Dobry, ciekawy werdykty. Oczywiście nie ma mowy. No wiem, że nie masz mi jeszcze ujawnić, chociaż tak, zapewne są już ale znane. Muszę powiedzieć, że takie odświeżające decyzje jurorskie, które bardzo, bardzo mi się spodobały i cieszę się, że tegoroczny festiwal właśnie takim akcentem mocnym się kończy. O 19.30 uroczystość wręczenia pani Ewie Braun nagrody, a potem innym laureatem. No to kończy dzisiejszy. Oczywiście Kijów Centrum. W centrum jako miejsce festiwalowe. Tak. Dziękuję państwu bardzo za wizytę w Radiu Kraków. Dziękuję za rozmowę. Ewa Braun. Dziękuję. Dziękuję. Laureatka Złotego Dinozaura oraz dyrektor festiwalu Bogusław Smudziński. Dziękujemy bardzo. A przez chwilę rozmawialiśmy o Agnieszce Smoczyńskiej. Za nami już czas jakiś temu premiera jej debiutanckiego filmu Córki Dancingu, a przed nami naprawdę już blisko premiera tego kolejnego, Fuga. Na razie przypomnijmy utwór z debiutu, Ballady i romanse. Piekielne jakieś moce rządzą. Nie widzieć czemu wciąż rozkłady jazdy tak zmieniają, że prawie każdy tramwaj pod twym oknem nocą staje. Byłaś serca biciem. Byłaś serca biciem. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Trójkowo filmowo Klara Kochańska, dzień dobry. Dzień dobry. I Kasper Bajon, witamy w Trójce. Dzień dobry. A od wczoraj w kinach Via Karpatia. Wy, zdaje się, właśnie z tamtego kierunku znowu wracacie. Tak, wróciliśmy z festiwalu w Skopie, Cine Days. Byliśmy w konkursie. Właśnie z filmem Via Carpatia. Z filmem Via Carpatia. Tam też film się w dużej mierze dzieje, więc mieliśmy też koproducentów ze Skopie. No i jesteśmy zawsze pod dużym wrażeniem Macedonii. Naprawdę. Tak, mieliśmy też dobry czas z naszymi koproducentami, którzy nas tam bardzo ugościli i też ciekawie zawsze wrócić, taka podróż sentymentalna do miejsca, w którym 3 dni zdjęciowe spędziliśmy. W sumie takie najbardziej istotne dla filmu, bo to właśnie przy granicy grecko-macedońskiej, gdzie znajduje się po drugiej stronie grecki obóz dla uchodźców, gdzie znajdował się oczywiście teraz to już... Przeszłość. To tam nie ma, tak. Polska publiczność ma właśnie szansę zmierzyć się z waszą propozycją, wspólnym filmem Via Carpatia, ale w ogóle pomysł i samo to przedsięwzięcie właściwie jest chyba jedyne w swoim rodzaju. Przypomnijmy w największym skrócie, jak to w ogóle się stało, że ruszyliście w tę podróż w takim bardzo wąskim, ale specjalnym gronie, bym powiedział. To była wtedy nasza taka szybka reakcja na sytuację, która działa się w Polsce i w Europie. To był ten czas takiego największego nasilenia tej fali imigracyjnej emigrantów z Syrii, którzy uciekali przed wojną z południa Europy na północ. I my czuliśmy się też po prostu jakoś wobec tego, nie wiem, bezsilni, nieadekwatni i zdecydowaliśmy się zareagować filmem. Być może nie byliśmy gotowi wtedy na większe poświęcenie, trochę tak jak bohaterowie naszego filmu, ale też nie chcieliśmy być zupełnie pasywni. Nasz rząd też zajął taką wygodną pozycję kogoś, kto uznaje, że to nie jest problem naszego kraju, a my się z nią nie zgadzaliśmy i w związku z tym w grupie bardzo niewielkiej naszych najbliższych przyjaciół filmowców, czyli Julii Kioskiej, Piotrka Borowskiego, Zuzanny Kernbach i Juliana Kernbacha, postanowiliśmy wyruszyć busikiem z Polski na granicę grecko-macedońską, żeby nakręcić taką skromną opowieść fikcyjną, ale gdzieś ocierającą się też o kino dokumentalne, ponieważ działo się to wszystko w zastanych realiach. Cała ta inscenizacja dzieje się w świecie rzeczywistym, tam nie ma scenografii. Ale dobrze, myślę, że wyjeżdżając w tę podróż właściwie nie mogliście być pewni, dokąd dojedziecie, do czego was to doprowadzi, to tutaj pozostawialiście sobie pewnego rodzaju wolność. Tak, znaczy no nie było możliwości pełnego zaplanowania, dość to był taki czas, że nie wiem, czy to wszyscy pamiętają, ale z racji tego, że też w tym samym momencie odbywały się Mistrzostwa Europy w piłkę nożną, były granice, były znowu były kontrolowane, te posterunki na granicach też były przeniesione trochę poza granicę, żeby teoretycznie nie łamać założeń Schengen, ale one były po prostu 100 metrów za punktem granicznym. Ten czas był dość intensywny. Zaraz potem się właściwie wydarzył zamach w Nicei i potem był pucz w Turcji. Więc tak ciekawe dla nas było po prostu, przynajmniej tak dla mnie, najbardziej zarejestrowanie tego świata, pokazanie go w tym konkretnym momencie, tych konkretnych chwil, no tak jak to gdzieś tam wyglądało, żeby w niego nie w żaden sposób brutalnie nie ingerować, nie interpretować też. Tak, ale ponieważ on się ciągle zmieniał, no to rzeczywiście my mieliśmy tylko taki zapis podstawowy scenariusza, a zakładaliśmy, że reszta gdzieś przydarzy nam się po drodze, byliśmy otwarci na te rzeczy niezaplanowane i też tak w związku z tym ten finał był taki dwojaki, bo historia opowiada o dwójce ludzi, małżeństwie, które poszukuje ojca jednego z bohaterów, który jest w obozie na granicy grecko-macedońskiej i tak samo w tamtym czasie tak było z tymi obozami, że one były stopniowo likwidowane i przesuwane na południe Europy, aż do Turcji. W związku z tym, ponieważ działo się to dokładnie w tym samym czasie, w którym jechaliśmy, nikt do końca nie wiedział, na jaką sytuację trafimy, kiedy dojedziemy do punktu, który był naszym punktem docelowym. Podobno na początku, też nie mając specjalnie pieniędzy na produkcję tego filmu, nie byliście pewni, czy on w ogóle kiedykolwiek zostanie oddany publiczności, że mogło się właściwie skończyć na zapisie pewnej podróży. Tak, tak się właśnie na szczęście nie stało. Piliśmy za to w Macedonii teraz z naszym producentem. On też sam w to nie mógł uwierzyć, bo on był chyba właściwie jedynym naocznym świadkiem tego, jak to wyglądało, ponieważ no, my pojechaliśmy sami. Agnieszka Kurzydło, która wtedy pomogła nam i przystąpiła, tak, bo zgodziła się być tydzień przed zdjęciami producentem tego filmu, właściwie nie wiedziała, co się z nami dzieje. Miała z nami jedynie kontakt SMS-owy i telefoniczny i w ostatniej chwili tam na miejscu, że tak powiem kolokwialnie, skombinował nam aktora jej znajomy Władimir Anastazow, macedoński producent, a właściwie niesamowitego aktora, bo ukochanego aktora Kusturicy Bajrama Severdżana, który tam gra przemytnika. I on jako jedyny był świadkiem tego, jak wyglądały te zdjęcia, że szóstka młodych ludzi stawia kamerę do rzeki gdzieś w jakichś dzikich zupełnie górach i nie wyglądało to dla niego zbyt poważnie. poważnie i nie wierzył do końca. Znaczy cieszył się, że może nam pomóc i cieszył się, że Bajram się zgodził zagrać ten epizod w tym filmie, natomiast no, trudno było mu uwierzyć, że tak skromny film może w końcu być filmem, który ujrzy światło dzienne, zostanie dystrybuowany w polskich kinach i będzie jeździł po świecie na międzynarodowe festiwale. No właśnie, bo zaczęło się całkiem ładnie, czego się pewnie wtedy, jak o tym teraz wspominasz, nie spodziewaliście w Karlowych Warach, więc jednak na dużym międzynarodowym festiwalu. Tak, tak. Film był pokazywany na kilku festiwalach. Premiera miał właśnie w Karlowych Warach. Teraz jedziemy z filmem do Kairu, więc dużo się z nim dzieje. To jest dla nas dość zaskakujące. Tak, z filmem był też Kotbus, właśnie Cine Days w Macedonii i kilka bardzo istotnych festiwali w Polsce, między innymi Transatlantyk i Nowe Horyzonty we Wrocławiu. No, więc tak, no, wszyscy jesteśmy tym zaskoczeni, bo rzeczywiście to była taka idea fix dla samej idei i wtedy nie myśleliśmy o jej rezultatach. Po prostu chcieliśmy działać. Tak, chcieliśmy działać, więc tym bardziej to, jak to wszystko ewaluowało stopniowo, jest dla nas cały czas niespodzianką. Ale może właśnie dlatego jest to tak ciekawy film, że w tak nietypowy sposób został zrealizowany, zaplanowany, poprowadzony. Nie chcę tu zagłębiać się za bardzo w samą fabułę, no bo to już trzeba zobaczyć. To jest rzeczywiście zapis pewnej podróży, oczywiście z elementami pewnie improwizacji, ale też aktorskich zadań. Natomiast jestem ciekaw, jak żeście się dzielili obowiązkami w trakcie tej pracy. Dwójka reżyserów, dwójka aktorów, dwójka operatorów i tylko 6 osób, więc pewnie trzeba było robić różne rzeczy wykraczające poza stricte te związane z konkretnym zawodem. Jak to było? No ja na przykład robiłam dźwięk na planie, który potem okazał się bardzo zły. Połowę tego dźwięku musiał potem w postprodukcji ratować nasz wspaniały koproducent i dźwiękowiec Michał Wojcik oraz jego pracownicy i współpracownicy. Całe szczęście potem jeszcze po roku mieliśmy niewielką część dokrętek i poza tym Michał potem jeszcze pojechał do Macedonii. Zresztą też to ostatnio wspominaliśmy na chyba dłużej niż my tam kręciliśmy, żeby te dźwięki, których ja nie umiałam dokręcić. A oprócz tego wszyscy robili wszystko. No Kasper był jednocześnie kierownikiem produkcji, nosił arbuzy na granicy, żebyśmy mogli przejechać przez granicę, a nie byli zatrzymywani razem z tirami. Julka ścierała szyby. A po co te arbuzy? No bo inaczej by go nie puścili. Tak tam trzeba było jakoś sobie zapracować na przejechanie. No po prostu arbuzy były wkładane przez okno. I... żeby cło podpisali szybciej, jak po prostu trzeba było w jakiś sposób się zasłużyć i w momencie na macedońskiej granicy akurat... dawaliście te arbuzy? Były, nie. Tam przenosili, nie wiem dlaczego, z zewnątrz granicy, jakby z zewnątrz budynku do wewnątrz wynoszone były arbuzy, bo to był okres arbuzowy. Nic tego nie rozumiem. Jak stałem tam, przyniosłem te papiery do podpisania cła, to... A musiałeś jeszcze pomóc, tak? To pukanie w okno usłyszałem i ten celnik mi pokazał, żebym takie dwie ręce wsadziły przez okno arbuza i miałem go wnieść i jak tak trzy arbuzy przeniosłem, to do nas puścili. No to takich anegdot mamy całą masę, no bo to jest takie właśnie trochę partyzanckie robienie filmów, dzięki tym też, że ludzie są dobrzy, że wykazują dobrą wolę i chęć pomocy. I tak wiadomo, no Julek na przykład, Kernbach, nie spał w ogóle, ponieważ zawsze po wszystkich zdjęciach normalnie jest technik, który zgrywa wszystkie karty, prawda, robi backupy materiału. Kiedy operator śpi, odpoczywa. U nas nie było żadnego technika, więc wszystkie te materiały musiał Julek backupować w nocy, w związku z tym rano był absolutnie nieprzytomny, a jeszcze dodatkowo musiał prowadzić i też ewentualnie naprawiać psujący się samochód, bo był też również naszym mechanikiem, jako jedyna osoba znająca się na samochodach. Julka oprócz operator, tego, że... więc trochę techniki. Tak, tak, tak. No Julka znająca się też, znaczy Julka też odpowiedzialna musiała, no sama musiała pilnować swoich rekwizytów, bo nie było żadnego rekwizytora oraz kolejności swoich kostiumów razem z Piotrkiem. My mieli również szyby, jak były brudne w ujęciu. Trzymali tyczkę, no właściwie wszyscy robili wszystko. Tam podział ról był bardzo zatarty. Chyba najbardziej doskwierało nam to, że nie mieliśmy jedzenia na planie i właściwie wszyscy cały czas... Cateringu też nie było. No nie, no cateringu nie było, a to właściwie... To jest zawsze największy... Nie, no byliśmy po prostu permanentnie głodni, ponieważ żeby pójść zjeść, musielibyśmy zostawić sprzęt i zjechać z planu. Wiązało się to z dużą przerwą w zdjęciach, więc zazwyczaj zawsze... No i ryzykiem. Tak, zawsze ktoś zostawał z tym sprzętem, no i ta jedna osoba musiała czekać, a że w Macedonii nikt się nie spieszy też z wydawaniem posiłków, a nie było tam żadnych McDonaldów, no to czekaliśmy tak, na przykład ja kiedyś czekałam na posiłek chyba 2,5 godziny, który został mi w końcu przywieziony, w tym czasie opiekując się dzikim żółwiem, który również jest istotną postacią w tym filmie. Szczęśliwie nam się przypałętał, ponieważ żółw, który miał zagrać tą rolę z Polski, niestety nie mógł wyjechać z powodów kwarantanny w Serbii. Był to film pełen przygód właśnie takich, bym powiedziała, bałkańskich w charakterze. Pomysł szalony w punkcie wyjścia, ale na szczęście zrealizowany, zakończony, zamknięty i już w naszych kinach Via Carpatia. Jesteście zadowoleni z tej podróży? Ja jestem bardzo zadowolona, bo to jest takie przeżycie, które będziemy pamiętać do końca życia i też taki film, którego pewnie już nigdy nie zrobimy. Taki jedyny w swoim rodzaju, takiego przedsięwzięcia się już nie da powtórzyć. Zgodzę się z Klarą, znaczy, że ten film jest jakimś takim wyjątkowym doświadczeniem, ale ja bym nie chciał. Chciałbym uciekać od takiego klasycznego robienia filmów, zupełnie takiego... Czyli bardzo ci to odpowiadało. Może i coś innego poszukać, jeszcze jakiejś innej formy szukania, ale takie klasyczne opowiadanie filmów mnie nie interesuje w tym momencie jakby zupełnie, znaczy w sensie realizacyjnym jako twórcy. Bardziej zdecydowanie takie rejestrowanie świata coraz bardziej mi się podoba. Jak powiedział Franz Kafka, że wystarczy tylko chwilę popatrzeć i świat się sam będzie wił przed człowiekiem. I ja tak uważam, więc mam nadzieję, że gdzieś tam kiedyś jeszcze coś takiego zrobimy albo zrobię. Via Carpatia już w kinach. Zapraszamy i dziękuję wam bardzo. Dzięki, za dziękujemy. Zapraszamy. Spotkanie, w Trójka Filmowa byli twórcy filmu Klara Kochańska i Kasper Bajan. Dziękuję. Mary z Polski, bo pozostajemy przy tym, co dzieje się w Polsce przede wszystkim na festiwalach. To za chwilę wycieczka do Łodzi. Forum Kina Europejskiego Synergia w Łodzi. Trójkowa filmowa Anna Serdiukow. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Czyli dyrektor artystyczny 23. Forum Kina Europejskiego Synergia. Ten festiwal w Łodzi trwa już od wczoraj, no jeszcze długo potrwa. Tak, jeden chyba z takich dłuższych festiwali w Polsce. No ale tyle dobrych filmów, że nie sposób tego skrócić czy jakoś zawęzić do tygodnia. Filmy w Łodzi do soboty, do 1 grudnia. Jak wiele w tym roku tytułów zgromadziliście? Jesteś w stanie to wszystko razem policzyć? Tych tytułów mamy trochę ponad 80 i grubo ponad 100 seansów. No i wyjątkowi goście w Łodzi, właściwie już lada dzień, bo przed nami istotne wydarzenia. W tym roku odsłonimy gwiazdę Witolda Adamka, operatora, reżysera, producenta, więc naprawdę tych zasług i jego związków z kinem jest wiele. Ale i też, to już w poniedziałek. I to już w poniedziałek, 26 o godzinie 13. Mamy poczucie, że operator, który odszedł nie tak dawno, zasługuje na to, żeby trochę o nim dłużej porozmawiać, zatrzymać się przy jego postaci i wrócić do dorobku. Po odsłonięciu jego gwiazdy na ulicy Piotrkowskiej zaprosimy gości do hotelu Grand. Tam z kolei pokażemy film Jezioro Bodeńskie w reżyserii Janusza Zaorskiego, a przed seansem zaprosimy gości do takiego trochę elegijnego spotkania. Będziemy wspominać dorobek Witolda Adamka, będziemy rozmawiać o tym, jakim był artystą, jakim był człowiekiem. Znamienici goście będą go wspominać. Będzie prezes Stowarzyszenia Filmowców Polskich Jacek Bromski, będzie Janusz Zaorski. Myślę, że będzie to taki moment, żeby... Na pewno wydarzenie. Naprawdę wejść głęboko w ten świat, nie tylko filmowy, Witolda Adamka. Tego samego dnia spotkanie chyba z największym polskim współczesnym aktorem. Tak nam się wydaje i pan Janusz Gajos jest naszym gościem już od zeszłego roku. Od zeszłego roku pozostaje w Łodzi. Ja bym tak chciała, nie wiem co na to... Ale jest bardzo zajęty. Ale jednak. Jest bardzo zajęty, przecież gra w chyba najważniejszych polskich produkcjach. Nie zapominajmy jego działalności teatralnej w Teatrze Narodowym w Warszawie, ale myślę, że rozpiętość jego zainteresowań, działań i rzeczy, w które się angażuje, jest po prostu bardzo duża. że to dla nas po prostu jest zaszczyt, że pan Janusz Gajos przyjechał rok temu i był na festiwalu i naprawdę ta jego obecność była taka bardzo czuła na widza, na odbiorcę. W tym roku zaprosiliśmy go w trochę innym charakterze. No właśnie, w jakim? Myślę, że pytania o teatr, o kino się pojawią, bo nie sposób ich ominąć, ale on przyjeżdża przede wszystkim jako autor fotografii. O jego pasji do fotografii mówi się od dawna, ale myślę, że nie wszyscy, nie każdy o tym wie. On od dawna robi zdjęcia, zresztą w jednym z miesięczników miał taki stały cykl przez lata, w którym eksponowano jego fotografie z takim bardzo niewielkim opisem, czy wręcz to był tylko tytuł. W czasie licznych podróży pan Janusz Gajos po prostu robi zdjęcia i my pokażemy jego fotografie w Galerii Łódzkiego Towarzystwa Fotografii na ulicy Piotrkowskiej. Okazuje się, że ta ulica Piotrkowska to jest taki epicentrum. No, to jest serce, tak, Marcin, nie da się tak, ukryć. Tak. I tam pokażemy specjalnie wyselekcjonowaną grupę fotografii. Pan Janusz przygotował, to nie są zdjęcia, które już wcześniej gdzieś migrowały po Polsce. Tak? Nie, nie, to jest zupełnie nowa odsłona prac. One nigdzie wcześniej nie były pokazywane i z jednej strony jego zdjęcia będą prezentowały bohaterów, na których on natrafia właśnie podczas licznych podróży po Polsce i za granicą, ale też z kolei drugi taki cykl, zbiór zdjęć, który pojawi się na tej wystawie, to będzie przyroda, to będzie trochę architektura. Ten drugi cykl zatytułowany jest Magiczna godzina, więc można sobie wyobrazić, że po prostu to będzie miało trochę inny charakter. Ale myślę, że ta rozpiętość pokaże i zainteresowania bohatera i jego możliwości. No i kolejny gość Forum Kina Europejskiego i kolejna ważna postać i znowu której powierzyliście w tym roku jakąś specjalną funkcję, jeszcze innego rodzaju. 29 zapraszamy Państwa do Szkoły Filmowej w Łodzi. Ja wspomniałam, że jest to takie szczególne miejsce dla festiwalu, bo tam odbędzie się też szereg projekcji. My zaprosimy na spotkanie z Jerzym Szturem, który jest ambasadorem tegorocznej edycji festiwalu i też trochę zapowiada 40-lecie realizacji filmu Amator, które wypada dokładnie w przyszłym roku, ale my już trochę z wyprzedzeniem. No, nasz festiwal tak? jest pod koniec roku, więc to nam daje taką możliwość zapowiedzenia też niektórych wydarzeń, które mają miejsce w roku 2019, tak. I myślę, że Amator jako taka emblematyczna produkcja, no myślę, że nie tylko dla kina moralnego niepokoju, w ogóle dla kina jako takiego, jest takim tytułem, wobec którego nie można pozostać obojętnym i też on się wpisuje bardzo ładnie, bardzo dobrze w to hasło, które mamy w tym roku na festiwalu, czyli hasło przewodnie Odwaga. Pan profesor Jerzy Sztur zgodził się przyjechać do nas na festiwal. To będzie taki masterclass z jego udziałem w Łódzkiej Szkole Filmowej, rozpoczynający się 29 o godzinie 16. I to będzie wprowadzenie do filmu, do takiej specjalnej, jubileuszowej prezentacji filmu Amator Krzysztofa Kieślowskiego. Będą też goście specjalni, filmowcy związani z realizacją tego filmu, otwarty na publiczność, to przyjdą tak studenci szkoły, jak i widzowie festiwalu, ale też każdy w zasadzie, kto będzie miał ochotę, będzie mógł przyjść na to. Ale pana profesora zatrzymamy kilka dni u nas na festiwalu, bo dzień później, czyli 30 listopada zaprosimy państwa na spotkanie z jego udziałem w takim dla niego ważnym filmie, współczesnym już, i Odpuść nam nasze długi, to włoska produkcja. Ten ostatni jego włoski film. Ostatni jego włoski film, pan profesor gra tam profesora, mówi świetnie po włosku. Będzie też reżyser Antonio Morabito i oni obaj będą gośćmi tego spotkania już po seansie. Spotkanie odbędzie się w języku włoskim i polskim. Pan profesor Jerzy Sztur mówi świetnie po włosku, więc wiemy, tak. Będziemy mogli z nim porozmawiać w dwóch językach, a z reżyserem i Odpuść nam nasze długi po włosku. Dobrze, że wspomniałaś o tym włoskim filmie, bo wśród tych wielu sekcji festiwalowych, wśród wielu polskich filmów, filmów z całego świata, jest też sekcja chyba ci najbliższa, czyli kino europejskie, tak? To są te debiuty europejskie, które ja wybieram każdorazowo. To też są debiuty i drugie filmy? Czy dokładnie tylko? Tak. Ten charakter tego konkursu jest polskim. Dokładnie taki sam jak w konkursie polskim. Debiuty i filmy drugie. Ja wybrałam w tym roku 10 filmów, tak jak w roku poprzednim. Przyznam ci szczerze, że chętnie wybrałabym ich 15, 20. To nie jest tak, że nie ma w czym wybierać. Jest ogromna ilość ciekawych filmów, w ogóle wykraczających już dzisiaj poza kino. Ja wiem, że to jest bardzo trudne, ale ja bym cię poprosił o 3. Mhm. O 3 tytuły, które szczególnie poleciłabyś słuchaczom Trójki. Mam nadzieję, że to nie jest żadne faworyzowanie. No, ty sobie możesz na to ale pozwolić. Ale nasze jury jest niezawisłe, więc oni będą szli swoimi drogami. Oglądają teraz filmy, więc nas nie słyszą. Dobrze. Ja na pewno Państwu mogę polecić film Touch Me Not. To jest taki film zdobywca głównej nagrody na Berlinale. Myślę, że film wykraczający poza takie tradycyjne pojęcie kina, mówiący o naszej cielesności, fizyczności, też o dysfunkcjach różnego rodzaju, o naszej seksualności. myślę, że to jest specjalny film i to specjalny jeden, seans. Drugi. Na pewno, ale mnie ciągniesz. Gdzieś jestem tak blisko związana z filmem Aga, który dzieje się na dalekiej, dalekiej północy i opowiada o rodzinie, o mężczyźnie i kobiecie, mężu i żonie, którzy żyją w takim poczuciu tęsknoty za córką, która opuściła ich dom. No i jeszcze trzeci tytuł. I polecam film Girl, dziewczyna, prezentowany w tym roku w Cannes. Film, który tam zdobył już zwolenników, fanów, tak wśród krytyków, jak i wśród widzów i wśród jurorów, bo został nagrodzony. To jest film o baletnicy. O dziewczynie. O spełnianiu marzeń, o przekraczaniu własnych granic. Nie chciałabym nic więcej mówić, bo ten film jest zaskakujący, uroczy, w jakimś sensie też nostalgiczny, smutny, ale też bardzo energetyczny i pozytywny. I myślę, że to jest też inna niż te filmy, które wymieniłam, ale bardzo interesująca odsłona kina młodych europejskich twórców. A do tych trzech jeszcze siedem pozostałych tytułów w tym konkursie europejskich debiutów zapraszamy na 23. Forum Kina Europejskiego Synergia. Jeszcze cały kolejny tydzień, bo laureatów festiwalu poznamy dopiero 1 grudnia. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Dziękuję bardzo. Była z nami Anna Serdiukow, dyrektor artystyczny festiwalu. Przez chwilę jeszcze muzyka Antoniego Kamasy Łazarkiewicza z filmu Kamerdyner. Ja już powiem do usłyszenia, bo to wszystko dziś w trójkowo filmowo, ale zapraszam na poniedziałkowy klub Trójki po 21 z Łodzi, poświęcony osobie Witolda Sobocińskiego. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Aniu, widziałaś, co się dzieje z Markiem? Zobacz, znowu się drapie i obciera o meble. Zostaw go. Widocznie coś go swędzi. On się zawsze drapie. Chodź już. Jeśli twój pies często się drapie, liże, ociera o meble lub gryzie łapy, nie ignoruj objawów. To może być alergia. Wejdź na www.stopdrapaniu.pl i dowiedz się więcej. Kampania społeczna Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne. www.stopdrapaniu.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli. Prawdziwy Black Friday w MediaMarkt. Kupując laptop HP z procesorem Intel Celeron, oszczędzasz 200 zł, płacąc tylko 999 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochanie, przygotowałam dzisiejszą porcję witamin. Wszystkie zdrowe i naturalne. Kilogram brukselki? Codzienna dawka witaminy E. 2 kilogramy cytryn? To witamina C. Jest jesień. Dla utrzymania odporności potrzebujesz jej więcej. Nie chcesz łykać syntetycznej witaminy C? Sięgnij po suplement diety Acerola Gripovita, który zawiera naturalną witaminę C, pochodzącą z owoców Malpighia grabla. Tabletki do ssania Acerola Gripovita to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripovita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Od czwartku w Kauflandzie świętujemy Black Week. Czajnik elektryczny bezprzewodowy 22,99. Patelnia Tefal z powłoką non-stick 33,99. Teraz na Black Week ceny wielu artykułów przemysłowych obniżone nawet o 80%. Kaufland na dobry tydzień. Masz może krem do rąk? Mam strasznie suche dłonie. Mam coś lepszego. Serum. Proszę. Regenerum regeneracyjne serum do rąk? Nie znasz? W takim razie koniecznie wypróbuj. Regenerum intensywnie regeneruje, odżywia i pielęgnuje nawet suchą i spierzchniętą skórę dłoni. Dodatkowo chroni ją przed niekorzystnym wpływem czynników zewnętrznych. Szybko się wchłonęła, skóra jest jedwabiście gładka. Fajne. Mówię ci, to Regenerum do rąk jest genialne. Skóra dłoni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpiecza ją przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Marian! Marian! Marian! Marian, co